Witam w drugiej godzinie setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym i występuję i nagrywam pod szyldami Last Robots i Holiday 80. Można mnie też usłyszeć na antenie radiowej czwórki. W tej godzinie pojawi się sporo editów, m.in. nagrania z nowojorskiej wytwórni Razor & Tape. Zagram dużo utworów z lat 80. Już za chwilę pojawi się Liza Minnelli, doskonała dubowa wersja jej singla Don't Drop Bombs. Będzie też Paul McCartney zremiksowany w 89 roku przez nowojorską legendę Shepa Pettibona. Pojawi się też disco i elektro. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Some decide a party. Ain't gonna watch me now rocking. Ain't gonna stop. Something special now. Rocking my loss. Some decide a party. Ain't gonna watch me now rocking. Ain't gonna stop. Something special now. Rocking my loss. I'm gonna make it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten holenderski projekt o nazwie Fox the Fox powstał w roku 81, a w roku 84 ukazało się to nagranie zatytułowane Precious Little Diamond i to był największy przebój tej grupy. Nieco wcześniej pojawił się Miss You i nagranie Roll the Dice wydane przez nowojorską wytwórnię Razor & Tape. Thank you. za kibica. Antan, pan bardzo kusijan, zja płynkacia, zja ci nadal. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Boy i nagranie zatytułowane Talking About Life. Płyta oparta jest na samplach z jazzowo-bluesowego nagrania z 1973 roku, wykonywanego przez Otonella Leviego. Na zakończenie pojawi się nagranie z końca lat 90. Nagranie, które wydała świetna, niestety nieistniejąca już brytyjska wytwórnia Newphonic. To Block 16 i Electro Cushion. We'll be right back.